الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون وتكفوا إسلام أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة نسلام زمين دي نأسي من جيني كيبنزي شيتو نمتميتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, husia watu wa mwanzo, husia watu wa kale na wa sasa, ila kiyami saa. Kwa hakika si vinginevyo, wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi waja wake jambo la mshikamano, ametuamrisha jambo la kuungana katika kalimatu tauhid. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala ametukokoteza jambo zima la kuunganisha safu na kulibeza jambo la mtengano na kufarakana na kutofautiana. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha na akatukataza jambo la mpasuko baina ya Waislamu, jambo ambalo baada ya watu kupasuka watatengeneza makundi mbalimbali mbali. Makundi ambayo ma anzalallahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili ya uwepo wa makundi hayo. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake kitukufu maneno maarufu yenye kurudiwa rudiwa kila mara pale ambapo mja anapotaka kustadili na jambo la umuhimu wa al-ijtima wal-i'tilaf. Qala Allahu ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwa kamba ya Allah nyote wala msifarakane. Shikamaneni kwa kamba kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala al-mufassirun, ay al-kitabi wa sunnah, ni kitabu na sunnah. Wazkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa, kumbukeni neema ya Allah iliyokuwa juu yenu pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokukusanyeni baada ya kuwa ni maadui, alipokukusanyeni mkawa kitu kimoja baada ya kuwa mlikuwa ni maadui, hamkai katika kikao kimoja. Hawa wanaozungumziwa hapa ni makabila mawili makubwa katika mji wa Madina. Mtume alayhi salatu wasalam alipotoka Maka kuja Madina, alikuta kabila la Aus na akawa amelikuta kabila la Khazraji. Makabila haya ni makabila ambayo yalikuwa na vita huko tangu kabla ya Uislamu, wakawa wanalipizana kisasi siku mpaka siku. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa mmejikuta kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala mmekuwa ni ndugu, hali ya kuwa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, na mlikuwa kabla ya hapo mpo pembezuni mwa shimo la moto, Allah subhanahu wa ta'ala akakuokoeni kutoka katika shimo hilo. Kwa hiyo ndugu Muislamu, jambo la umoja ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la mtengano ni katazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, ni wajibu wa kila Muislamu kujiweka karibu na Muislamu mwenzake, kushikamana na Muislamu mwenzake, kupendana na Muislamu mwenzake, waweze kujenga jengo lililokuwa moja, wapigane mkono mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao wanaopigana katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, saffan, wakiwa kama safu moja, ka'annahum bunyanun marsus, kana kwamba wao ni jengo lililoshikamana, jengo lililokuwa madhubuti. Kinyume chake, Waislamu wanapotengana, Waislamu wanapogombana, Waislamu wanapoparagana, kadhalika wanapofarakana, Waislamu wanakuwa madhaifu katika jambo lao la kuupeleka Uislamu mbele. Bali katika kugawanyika yanapatikana makundi, makundi ambayo yanaingiza mambo ambayo hakuyaleta Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, kadhalika pia hakuyaleta mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na ndio maana kwa msingi huu wa watu kuto kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yamepatikana makundi mengi, kila mmoja anayezuka kutoka katika akili yake usingizini mwake analeta kundi ambalo haliendani sambamba na mafundisho ya Allah, wala haliendani sambamba na mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na sisi tukiwa tunayasema yale makundi, tukiwa tuna yakosoa yale makundi, tunakusudia Waislamu wote warejee katika mlengo mmoja, ambao mlengo huo unaendana sambamba na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, fahamuni ya kwamba kutofautiana na kufarakana ni uchafu katika uchafu wa shaitani, ni uchafu katika uchafu wa shaitani. Shaitani ndiyo huwa anafanya jitihada kila kunapokucha ili aweze kuwatenganisha Waislamu wawe makundi makundi. Na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amelithibitisha hilo pale aliposema, inna shaitan, hakika shaitan kade yaisa, amekwisha kata tamaa, an yaabudahu almusalluna fi jazirati alarab, amekwisha kata tamaa waswaliji kumwabudu yeye katika kisiwa cha Warabu. Kwa maana ya kwamba shaitan anaweza akashindwa kukuathirini nyinyi mnaosali katika msikiti mmoja, mkaacha kusali katika msikiti huo, lakini ana uwezo wa kufanikiwa jambo la pili ambalo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anasema, walakin radhiya fi tahrishi bainahum, lakini ameridhia katika kuendelea kujitahidi kufanya juhudi za asubuhi na jioni katika kuwatenganisha Waislamu, katika kuwatenganisha waswaliji. Na ukakuta katika jamii ya msikiti mmoja watu hawalingani itikadi zao, watakuwa wanasali katika msikiti huo makhawarij, watakuwa wanasali katika msikiti huo matablighi, watakuwa wanasali katika msikiti huo masufi, watasali katika msikiti huo maibadhi, bali wakati mwingine hata marafidha alaihim minallahi ma yastahiqun, mashia wao pia wanaweza wakati mwingine wakawa wanasali katika msikiti huo, wakasali katika msikiti huo watu ambao hawaitakidi kwamba Allahu subhanahu wa ta'ala ala al-arshi stawa, yupo juu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala amestawi. Kadhalika watu ambao hawaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu minas samaa ila yanzilu minal arshi ila samai dunya, anateremka kutoka katika arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka katika wingu wa dunia. Kadhalika watasali katika msikiti huo watu wasiothibitisha sifa ya kuongea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasiothibitisha sifa ya ilmi ya Allah, sifa ya kudra za Allah, kadhalika pia na sifa zingine ambazo zimethibiti katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa watu hawa wanapatikana katika msikiti mmoja, lakini watu hawa ni mutafarriqun ghairu mujtami'un, ni wenye kufaraganyika katika itikadi zao na wala si wenye kushikamana katika itikadi hizo. Jambo hilo limepatikana katika jamii zetu, limepatikana katika familia zetu, limepatikana katika miji yetu. Bali ndugu zangu Waislamu, yale ambayo aliyothibitisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kadhalika yale ambayo waliyothibitisha mitume wengine ambao waliotangulia katika nyakati zilizopita, kwamba mfarakano utapatikana katika zama zetu hizi, nafsi zetu zitatofautiana, kadhalika pia uadui utapatikana, kadhalika pia nafsi zetu zitakuwa ngumu kwa sababu ya mfarakano huu, tayari mambo hayo yalikwisha thibitika katika zama zetu na katika jamii zetu. Bali mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, baada ya kulithibitisha hilo, na sisi sasa hivi tunaliona miaka zaidi ya 1000 kabla ya kufa kwake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akawa anawakataza masahaba aliyokuwa nao katika zama zake jambo hili la at-tafarruq wal-ikhtilaf, kwani jambo hili ni jambo ambalo lililowapata watu waliokuwa kabla yetu katika washirikina. Akawa anasoma aya katika surati Rum, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun, kwamba enyi Waislamu msiwe kama washirikina wale ambao waliogawa dini yao wakawa makundi makundi, ambao makundi haya ndiyo ambayo naeleza hapa. Tukiwa katika msikiti wetu huu, yawezekana hata itikadi hii ambayo nimeieleza, nyinyi mliopo katika msikiti huu, itikadi hii mnatofautiana mmoja baada ya mwingine, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, mwingine anasema Allah yuko sehemu zote duniani, bimaana huyu kisha chukua itikadi nyingine na huyu kisha chukua itikadi nyingine. Na ukichukua itikadi tofauti na ile ambayo aliyoithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na akathibitisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake, maana yake wewe tayari umeacha aljamaa, umeacha kundi la ahli sunna wal jamaa, kwa sababu kundi la ahli sunna wal jamaa ni lile ambalo wafaka alkitaba was sunna, limeafikiana na kitabu la sunna. Kwa maana hiyo ndugu yangu Muislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anasoma aya hii, aya hii anatukataza sisi Waislamu tusiwe kama washirikina ambao wao ndio asili yao kuparaganya, wao ndio asili yao kutofautiana, wao ndio asili yao kutengana, kama ambavyo mnavyoona hawa wana hili, wale wana lile, wale wana lile, kwa majina tofauti tofauti, bali hata wale wasiokuwa na dini katika mambo yao hayo wametofautiana. Tusiwe kama hao, tukatofautiana, tukatengeneza makundi, kila kundi likawa linafurahikia kile ambacho walichokuwa nacho. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema maneno yake katika kitabu chake kitukufu, wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim, kwamba msiwe nyinyi Waislamu kama wale ambao waliofarakana na wakatofautiana baada ya kuendewa na ukweli, baada ya kuendewa na ubainifu. Hawa ni Bani Israil kipindi cha Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, amewalingania akawaokoa kutoka katika mikono ya Firaun, kutoka katika kifo. Tayari walishaamini Firaun atawaua, atawamaliza. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta adhabu, ikawa imepeleka Firaun na jeshi lake, maji yakawameza Firaun na jeshi lake. Hawa watu wakawa na neema, wakataka Allah subhanahu wa ta'ala waletee manna wa salwa, wakaomba mambo mengi, Allah subhanahu wa ta'ala akawaneemesha. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'ama alaykum an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi awfu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Aya zote hizi zinaelezea kuhusiana na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha bani Israil. Lakini pamoja na yote hayo walitengana, wakafarakana baada ya kujiwa na ubainifu uliokuja na aliyokuja nao Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam. Allah anasema wa ulaika lahum adhabun adhim, hao watapata adhabu iliyokuwa kali, adhabu inayoumiza. Kwa at-tafarruq wal ikhtilaf ni sababu ya kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, at-tafarruq wal ikhtilaf ni vitendo ambavyo walivyokuwa navyo watu kabla ya Uislamu, ni vitendo vya washirikina ambavyo wewe Muislamu hutakiwi kabisa kujifananisha na vitendo hivyo. Kwa ndugu yangu Muislamu, msiba huu wa kutengana na kufarakana ni msiba ambao umeshatuingia katika jamii zetu, mpaka kufikia kwamba Muislamu wala hajui kwamba katofautiana na Muislamu mwingine katika masala ya msingi kabisa, masala ya manhaj, masala ya aqida, masala ya itikadi yake, masala ya imani yake, masala ya Uislamu wake. Katika kutofautiana kwetu huku tunaingia mbaya katika masala ya kiakhlaki, masala ya maasi ya kawaida. Wakaonekana Waislamu wacheza mziki ni sawasawa tu na Waislamu ambao wanaoswali bila kucheza mziki, bali ukiamua ucheze na ukiamua uache. Harusi za Waislamu zikaonekana bila mziki, bila nyimbo, bila wanawake kukata viuno na mfano wake, bado hazijapendeza. Akija mtu akasema jambo hili ni haramu, watu wengi, kikundi cha asilimia karibu 99, kinasema kwamba waacheni watu wafurahi, waacheni watu wafanye yale ambayo nafsi zao inataka kufanya. Al-ikhtilafu wa tafarruq imetufikisha katika jambo hili kwamba watu tunaacha ayatullah, tunaacha hadithu rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tunafuata matamanio ya nafsi zetu. Tayari tumeshatengana katika hili. Tunashikamana katika nini? Tushikamane katika kala Allah, tushikamane katika kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ifahami salafi na salih ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in. Kwa ndugu zangu Islam, baada ya kuwa jambo hili limeingia kati yetu sisi ahli sunna wal jamaa, ikawa kuna umuhimu mkubwa wa kulitahadharisha jambo hili, ikawa kuna umuhimu mkubwa wa kulifundisha jambo hili. Ukiwa wewe ni Muislam, itikadi yako ahli sunna wal jamaa, basi tambua ya kwamba ili uweze kujinasibisha sahihi, yani bimana uwe ahli sunna wal jamaa wa kweli, ni lazima ushikamane na kitabu na sunna. Na mwenzako aje ashikamane na kitabu na sunna, na mwingine aje ashikamane na kitabu na sunna. Hapa tunapata al-ijtimaa, na ndio ile maana ahli sunna, bimana watu wa sunna wal jamaa, na ule mkusanyiko wao unapatikana. Ama pale ambapo utakapodhani kwamba ukiwa Muislamu tayari ulikwisha kuwa Muislamu ahlusunna wal jamaa, la hasha wakalla, si kila muislamu ni muislamu ahli sunna wal jamaa. Wapo waislamu lakini hawa wanakhalifiana na sunna na wanakhalifiana na jamaa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Watukufu wa Islam, amma ba'da, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sana salam zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Miongoni mwa faida za al-ijtimaa wal-itilaf, miongoni mwa faida za kuwa kitu kimoja, kusanyika na kuwa jambo moja, ni waislamu kuwa na nguvu. Waislamu tunafanywa uadui katika kila pembe za dunia. Kila asiyekuwa muislamu shabaha yake anamlenga muislamu. Wale waliokuwa na nguvu wanatushambulia waislamu, na wasiokuwa na nguvu pia wanakusanyika, wanakuwa kitu kimoja, lakini lengo lao ni kuwalenga waislamu. Waislamu ambao kwanza hawana umoja katika akida ahli sunna wal jamaa, kwa sababu ya kutokuwa na umoja katika akida ahli sunna wal jamaa wakaparaganyika. Baada ya kuparaganyika wakawa madhaifu, akawa kila mmoja ambaye aliyekuwa anataka kujaribu kupiga au kuathiri au kuzuru, basi mfano wake atakwenda kutoa kwa waislamu. Jambo hili limetokea katika ulimwengu wa Kiislamu. Baada ya kuwa Uislamu umekuwa na nguvu katika nyanja tofauti tofauti, tangu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka Maka kwenda Madina na kusimamisha daulatul islamia, asimatul ula madinatun nabawiya, madinatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa mfano huo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka na jeshi la watu 315 na kwenda kusimamisha msafara ambao uliokuwa ukiongozwa na Abu Sufyan. Kisha baada ya hapo mwaka huo ikapigana vita vya Badri, na mwaka uliofuata vita vya Uhudi, na kuendelea mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam kufa tayari alishafungua baadhi ya miji. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemwashia jambo hilo Abu Bakar radhiallahu ta'ala an. Abu Bakar akaendelea kufanya futuhat, Umar akaendelea kufanya futuhat, Uthman akaendelea kufanya futuhat, Muawiya akaendelea kufanya futuhat, Yazid na wengineo katika Banu Umayya wakafanya futuhat, mpaka kuja katika zama za Banu al-Abbas, daulatul Abbasiyya na yenyewe ikafanya futuhat. Ukaanza udhaifu katika sehemu ya miaka kadhaa katika daulatul Abbasiyya. Lakini pamoja na hivyo, kwa sababu zama zile wale zilikuwa ni zama bora, watu wameshikamana na itikadi ahli sunna wal jamaa, wameshikamana na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika zama za aima maimamu wakubwa kasufianaini na wengineo kama al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim, Imam al-Tirmidhi, Ibn Majah na wengineo, al-Imam al-Shafi, al-Imam Malik, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal na wengineo katika aima, bado Uislamu ulikuwa na nguvu, kwa sababu watu walikuwa wanaifahamu dini yao. Watu bado walikuwa wana kiwango kikubwa cha kumuogopa mtume wetu, cha kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka kwenda kuja katika miaka ya 900, miaka ya 700, 900 mpaka 1100, kushika hatamu hiyo daulatul Uthmaniyya, ambayo ilikuwa ni daulatul Sufiyya, daula ya kishirki albid'iyya, daula ambayo iliweza kukata aradhi almuslimina sehemu mbalimbali, mpaka kubakia katika maeneo mengine watu ni Waislamu, lakini wanaongozwa na mila, wanaongozwa na wale viongozi wa kikabila. Uislamu ukawa dhaifu. Uislamu ambao ulitembea sehemu tofauti tofauti, mpaka katika miji ya Europe, miji ya Ulaya, Spain na sehemu zingine. Baadaye Uislamu ulipokuwa umeingia ndani yake kile kiza cha bid'a na ushirikina, Uislamu ukadhoofika, ukawa dhaifu na ukarudi chini. Katika miji ambayo ilirejeshwa katika mikono ya washirikina, mikono ya makafiri, ni miji ya Spain, ambayo mpaka sasa inafahamika ni miji ambayo tayari imechafuka. Kwa kuchukuliwa miji ile, turathul Islam nyingi zikapotea, kumbukumbu, vitabu, wanawachuoni wengi wa Kiislamu wakauawa. Yote haya ni kwa sababu watu wameshindwa kushikamana na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, kushikamana na tauhid, kushikamana na aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Hili ukiwa umefahamu vizuri hutuba ya kwanza, utaona kabisa kwamba sababu za msingi zinazowafanya Waislamu kudora, Waislamu kushuka chini, Waislamu kudhoofika ni watu kuachana na mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Allah anasema mtiini Allah, kadhalika mtiini mtume wake. Kumtii Allah ni kufuata kitabu chake, kumtii mtume wake ni kufuata sunna zake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala kakataza jambo la tatu baada ya kuwa utamtii Allah na mtume, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Msigombane enyi Waislamu, msikatane katane enyi Waislamu, shikamaneni muwe kitu kimoja. Mkigombana nguvu zenu zitaondoka, mkigombana mtadhoofika, na kama kuna matatizo ya aina yoyote baina yenu, rudini kwenye kitabu. Fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ikiwa mtagombana, mtazozana katika kitu, rejeeni kwenye kitabu na sunna, kwa mtume akiwa hai, lakini baada ya kufa ni kwenye sunna. Hii ndiyo suluhisho la Waislamu. Allah anasema wasbiru, subirini, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na watu wenye kusubiri. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tambua ya kwamba al-ijtimaa wal-i'tilaf fil kitab bil kitab wa sunna, kukusanyika na kuungana kwa kitabu na sunna ndiyo silaha ya Muislamu, kadhalika ndiyo nusra ya Muislamu. Jambo hili litakufanya wewe uwe aziz hapa duniani mpaka kesho siku ya kiyama. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika hii dunia, na atupe iza na atupe nguvu, na atujalie tuwe ni watu wenye kukipenda kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wenye kupenda sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wan-nusrata wal-izzata wash-sharaf fi dunya wal-akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ana wa a'da' ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.